Zaczynamy. I witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy dziś 10 kwietnia 2011 roku. Wyjątkowa chyba data, rocznica. Upłynęła czegoś. Dzisiejszą audycję poprowadzą Łukasz Lewandowski oraz Damian Statkiewicz. I wbrew pozorom nie będziemy rozmawiać o samolotach, tu polewach i innych. Dziś będziemy rozmawiać o czym, Łukasz? O mediach, a raczej o tym, jak odtwarzać media. Jak korzystać z radia internetowego, z telewizji internetowej, jakie to daje możliwości, ile to kosztuje w urządzeniach mobilnych, czyli urządzeniach PDA, smartfonach itd., itd. Dla nowych słuchaczy, przypominam, znaczy informuję właściwie, że audycja ta leci na żywo, czyli można do nas dzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com bądź pod numer 222-195-321, 222-195-321. Swoją drogą nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś jeszcze nie ma Skype'a, takie to dziwne, no ale jakby nie miał, to... Nie mają ludzie, chociaż można... tutaj są informatycy, to może mają jeszcze. Aha. No to można zadzwonić również właśnie z telefonu 222-195-321, 222-195-321, 4 razy powtórzyłem dzisiaj. Cóż, dla ludzi lubiących pisać podczas audycji znajduje się czat na stronie kontestacja.com. Wystarczy, że wejdziecie na tą stronę i tam w menu znajduje się przycisk czat, na który można się zalogować, wpisując tylko i wyłącznie swój login. Nie trzeba się rejestrować, bo ktoś tam ostatnio miał problemy z rejestracją. Tam się nie rejestruje, tam wpisuje się tylko login. Oraz dla ircowych słuchaczy, którzy korzystają z IRC-a, informujemy, że znajduje się kanał na naszym... Inaczej, może Łukasz, powiedz mi, czy śledzisz, będzie śledził IRC-a. No dobra, będę. Za bardzo nie mogę panować nad tym wszystkim. Bardziej wolę tego ajaxowego czata. To nie powiem, że znajduje się czat na IRC. Dobra, znajduje się. Dobrze, no to znajduje się na serwerze Freenode, a nasz kanał zwie się po prostu hash PDA site i tam można też również pisać. Luke zadeklarował się, że będzie to śledził. Będę trochę. Będę. No, okay. I jeszcze dla tych, co lubią zagadki, to no, już zagadka teraz Lewa. Co? Zagadka Luke Lewa w dzisiejszej audycji. No, więc jakie urządzenie kupiłem mobilne? Piszcie na czacie, dzwońcie. Nie, to może dzwońcie, żeby było tak lepiej. Nagra się wtedy. Pod login kontestacja.com oczywiście. No. Zanim przejdziemy do tematu, to może odbierzemy jeszcze tak słuchacza, bo tak dzwoni. Właściwie taka cała grupa. No to da się odbierać. Halo? Halo? Jesteście na antenie. Coś chcecie powiedzieć nam? Okej, okay, liczę do 2. Raz, 2. Nie ma. Halo. No, wywaliło ciebie tutaj jakaś, nie można przyłączyć do konferencji grupy osób. Coś, no wiem, nie tylko przyłączyć. Jedna osoba musi dzwonić. Dobrze, także nie dzwońcie tu grupami, tłumami, bo nie. Cóż, Łukasz, może zaczniemy audycję od tego, czy używaliśmy może kiedykolwiek, słuchaliśmy radia, telewizji i tak dalej, przez internet w swoim urządzeniu mobilnym, Łukasz. Ja owszem. Radio internetowe radia słuchałem. Internetowego słuchałeś. Zapewne kontestacji. No, dokładnie. I jak? Ale na którym urządzeniu? A, to domyślam się, że słuchałeś na wszystkich swoich urządzeniach. No, wiesz, że masz rację. Oprócz V3X. Oprócz V3X, dobrze. To czyli miałeś styczność ze wszystkimi systemami operacyjnymi, przynajmniej większością. Plus Symbian, Windows Mobile, na Android. Symbianie nawet słuchałeś. I powiedz mi, na czym najmilej się tobie słuchało? Jaka platforma mobilna najlepiej to obsługiwała? Wiesz co, trochę ciężko powiedzieć, bo to było bardziej, wiesz, rozległe w czasie, żeby tak sobie porównać, ale raczej na żadnym nie miałem problemów, wiesz... Zwłaszcza, to znaczy ze Symbiana to ja słuchałem tylko przez głośnik, bo nigdy nie miałem zestawu słuchawkowego do żadnej z moich Nokii. Ale cóż, z Androida Kurczę, jest to ciężko powiedzieć, serio. Bo może inaczej. Obalmy pewien mit, bo teraz obowiązuje taki mit, który został wytworzony przez Apple'a. Czyli, że jeżeli nie ma w App Store aplikacji umożliwiającej słuchania danej stacji radiowej, stacji radiowej tylko. Wow. Tak, są takie gówniane aplikacje, które się pobiera tylko i wyłącznie po to, żeby uruchamiały playlistę łączącą się z serwerem. Ale jaja, a ten, kontestacja ma taką aplikację? Nie wiem, czy ma. Ale po co taka aplikacja? W ogóle, dobra, może inaczej, skończę. Taka aplikacja nie jest potrzebna. Czyli jeżeli na przykład słyszysz, że o, dane radio ma aplikację, na przykład RMF FM ma aplikację do słuchania radia w iPhone'ie i nic nie słyszysz o Androidzie, chociaż podejrzewam, że na Androida również to jest. Dobra, na przykład masz Maemo i na Maemo to nie wychodzi, nie ma czegoś takiego, to nie żyj w świadomości, że jeżeli nie ma takiej aplikacji, to że nie możesz słuchać radia. Bo możesz słuchać jak najbardziej, dlatego że te aplikacje to jest nic innego jak program napisany, kilka linijek zwykłego programu, który, dzięki któremu nasz smartfon łączy się z siecią i odtwarza po prostu playlistę z serwera, to wszystko. Czyli to jest to samo, tak jak słuchasz na komputerze. Czyli jeżeli masz urządzenie mobilne z systemem operacyjnym, nawet bez systemu operacyjnego i masz przeglądarkę na przykład internetową albo inaczej. Jeżeli nie chce ci się wchodzić przez przeglądarkę internetową, to wystarczy, że zapiszesz samą playlistę, jak na przykład strona kontestacji. Wchodzimy na stronę kontestacji i tam mamy taki przycisk słuchaj radia, czy jakoś tak. No jest. No i tam można sobie pobrać playlistę na dysk twardy i sobie uruchamiać z Winampa. To tak samo robimy to również w smartfonie, czyli na przykład mamy urządzenie z Windows Mobile. Najpopularniejszy odtwarzacz na Windows Mobile to jest Decor Pocket Media Player, czyli TCMP. Ale czekaj, bo jeszcze warto wspomnieć, który system obsługuje tak bez żadnych programów dodatkowych ten radio. Każdy chyba. Nie wiem, z iOS-em miałem pewien problem, ale w ostatniej audycji, a właściwie to chyba na After Party, ktoś tam napisał, czy nawet dzwonił, że działa też. Także chyba KickTime się włącza. No tak, ale ten, tak bez żadnych tych dodatków? Chyba właśnie. Bo wiesz, może inaczej, jeżeli ktoś ze słuchających posiada urządzenie z iOS-em, jakiegoś iPhone'a czy iPod'a Touch, to niech, nie wiem, napisze na czacie albo zadzwoni i się wypowie w tym temacie. Ale słuchaj, bo ja tylko na Maemo nie miałem problemów z odtwarzaniem bez żadnych, wiesz, dodatków. No bo inaczej, ty w Maemo co robiłeś? Jak ty w ogóle słuchałeś? Jak chciałeś słuchać tego radia? Klikałeś na przycisk i automatycznie liczyłeś na to, że otworzy się odtwarzasz, tak? No i tak było. Tak, na Maemo to działa, na Linuxie Maemo, ale mówimy o Maemo 5. I 4. 4 też, dobra. A jeżeli masz Windows Mobile, no to niestety to tak nie działa, chyba że mamy zainstalowany jakiś program inny niż Windows Media Player, ten Pocket Windows Media Player. No. Załóżmy Decor Pocket Media Player albo Pocket Music i są domyślnie skojarzenia na pliki np. PLS z takim rozszerzeniem, czyli to są playlisty. To wtedy jak klikniemy, to faktycznie otworzy się automatycznie odtwarzacz, ale w większości przypadków nie. Musimy zapisać sobie tą playlistę na kartę pamięci i uruchamiać ją na przykład z odtwarzacza albo po prostu wchodzić przez Total Commandera bądź przez inny eksplorator plików i tapać na niego dwa razy i automatycznie uruchamia się odtwarzacz i gra nam radio na żywo. No. Co za problem. No. Tak działa to przynajmniej na Windows Mobile. Jeżeli chodzi o Symbiana, to Łukasz, ty tutaj ostatnio chyba słuchałeś, ja już nawet nie pamiętam, to może ty się wypowiesz. No tak, słuchałem z Nokii E61 i z E50 przez Edge'a. No i trzeba ściągnąć specjalny programik. Kurczę, nie pamiętam nazwy. Jak dasz mi 5 sekund, ci powiem. Dasz? Aplikacja nazywa się Radio Internetowe. Nie wiem, skąd ją pobrałem, ale chyba jest łatwa do znalezienia. No i tam się wczytuje playlistę, jak kojarzę, albo wpisuje się adres nawet. I to działa. I nawet nie trzeba mieć... Nie trzeba mieć nawet jakiegoś specjalnego łącza, bo po Edge'u mogłem sobie normalnie kontestacji słuchać, co mnie zdziwiło. Nie? Dokładnie, bo jeżeli chodzi jeszcze o internet, to również tutaj nie trzeba mieć szybkiej transmisji danych, dlatego że Edge, który tam maksymalną prędkość to ma około 200, powyżej 200, jak jedy kilobitów na sekundę, to już jest prędkość wystarczająca, także nie musimy mieć smartfona, siecią 3G. Ale cóż, było to dla Ciebie przyjazne, czy nie? No, słuchałem tylko przez głośnik, wiem, tylko mogę powiedzieć, że E61 ma gorszą jakość jak głośnika zdecydowanie niż E50. I to jedyna różnica, jaką odkryłem, bo przez słuchawki tak normalnie gdzieś jak szedłem, to nie słuchałem. Bo wiesz, E61 zawsze jako modem mi robiła, a E50 ma kartę telefoniczną i tutaj kasę żre, dużo dość kasy. No rozumiem, bo jeżeli na przykład lecimy na pakietach, to też jest ważna kwestia, jeżeli lecimy na pakietach tak zwanych internetowych, to należy się nastawić na to, że słuchanie radia internetowego nie jest zbyt opłacalne, bo jeżeli na przykład kupujemy sobie pakiety za, zakładając, że mamy sieć plus i tam są pakiety chyba za 5 zł, 25 megabajtów, szok. Cena świetna? No. Jak to? Tyle, co ja w jeden dzień zużywam. Dokładnie, to na wiele po prostu zabawy nie wystarcza. To lepiej nie słuchać tego radia, bo to też swoje pobiera niestety. To bez radia. Proszę? I to bez radia zużywam w jeden dzień. No dokładnie, także tutaj to jest ważne. Jeżeli mamy mało transferu, to nie należy tego używać. Albo inaczej. Niektórzy też starają się korzystać z internetu, nie kupując pakietu, to jest dopiero hardcore, to jest wtedy czad. Bo wtedy... Ja pamiętam jeszcze, jak koledzy nie wiedzieli, że mają GPRS-a i się łączyli przez CSD, potem rachunki były po 50-60 zł. W tej chwili to mniej więcej stawka za 100 kilobajtów bez żadnego pakietu wynosi około 50 groszy. W przypadku sieci Orange to jest 50 groszy plus super mega fajny VAT. To dużo. Także sobie policzcie. 100 kilobajtów, 50 groszy kosztuje. Załóżmy, że chcemy przysłuchać jednej audycji na żywo, na kontestacji, która trwa godzinę. Z 50 mega będzie. Pójdziesz mata w ruch. Jeżeli posiadasz abonament, który jest opłacany przez twoich rodziców, mata pójdzie w ruch. Pamiętam kiedyś, było jakieś 5-6 lat temu, jak mój kolega dostał kilka porządnych szmat. No, to ja o tym samym mówiłem. Za rachunek. CSD. Nie, to już był GPRS, to już był telefon, który posiada GPRS. No to mój kolega też miał. To był taki szpan kiedyś. Nie wiedział o tym. Nie korzystał CSD, bo było pierwsze, akurat się wybierało CSD. No za CSD to akurat się płaciło za czas, a nie za transfer. Dokładnie. Tylko, że tam był transfer chyba o prędkości 56 czy 54 kilobitów na sekundę. Dzwoni do nas Cornichon. Zobaczymy, co nam powie ciekawego. Halo, Cornichon, jesteś na antenie. Witaj. No, witam, słychać mnie? Tak, słychać cię. Chcesz odpowiedzieć na zagadkę? Właśnie na jaką... Chodzi tutaj o słuchanie... O kurczę, coś mi źle... Da się słuchać kontestacji nawet na dowolnym urządzeniu, na telefonie z jawą. Z Meet P2 jest po prostu. Zgadza się. O, MF Radio... Tutaj sobie ją pobieramy z SoftPili, po prostu instaluje na to i można dodawać dowolną stację. Żeby znaleźć adres kontestacji, to najlepiej przez Opera Mini czy Mobile tam jest. Nie wchodzi bezpośrednio na kontestację combo, nawet skompresowane to z 300 kilobajtów to pobierze i nie będzie się chciało odpalić. Czyli na Wikipedii tam jest adres do uruchamiania kontestacji. Skopiować to do schowka, wpić do aplikacji. Tutaj akurat mam na Sony Ericsson K550. To jest dosyć już 3-letni telefon, ale da się na tym słuchać. No i tak przeliczyłem sobie, że jedna audycja by około 30 megabajtów zżarła. I w Simplusie to mniej więcej za 10 zł można kupić pakiet 100 megabajtów, czyli za 10 zł 3 pełne audycje dałoby się przesłuchać. Tylko czy jest to opłacalne? No właśnie niezbyt, ale przykładowo mamy takie coś. Kupujemy sobie starter Orange Free. Ja tu bym z chęcią sobie kupił, nawet tylko, że jak wyjeżdżam na działkę, nie mam zasięgu w ogóle w Orange. Orange właśnie tutaj za doładowanie za 50 zł, przykładowo tak jak ja mam teraz na kartę, bym miał od razu 2 giga transferu i 1 grosz za 100 kilobajtów. To by było bardzo opłacalne. No, kiedyś nawet gadaliśmy o internecie mobilnym. To znaczy, to już jest taka stawka, ona mogłaby być jednak jeszcze niższa. 1 grosz za 100 kilobajtów to jest jednak dużo. Ale tam jest te dodatki, w sensie, nie? Że masz jeszcze dodatkowo 4 giga na przykład. To, co jest w Playu, wiesz? No w Playu tylko troszeczkę niższe są dodatki, one przepadają. Ale dobra, dobra. Samo doładowanie by miało 2 giga. I co? Często korzystasz z tego? No właśnie dopiero dzisiaj tak sprawdziłem, jakby to działało. No mówię, jakby miał tego Orange'a, to by nawet się dało z tym pobawić, no ale tak to... Wiesz, co jeszcze jest Blue Connect, jest Play Online, co jeszcze jest... Tak, tylko że miałem w tym poprzednim, bym miał dokładnie stawki za połączenie za SMS-y takie same, jak teraz mam w Steam Plusie i dodatkowo internet mógłbym korzystać, ile bym chciał, to właśnie... Znaczy, no ile bym chciał, na 2 giga, ale praktycznie, no... Bo faktycznie, to bo z Orange Free jeszcze można dzwonić, to faktycznie. No 30 groszy za minutę, no to praktycznie tak jakbym miał teraz, no to bez różnicy, to by było opłacalne. Czy chcesz może odpowiedzieć na zagadkę? A jaką zagadkę? Zagadka brzmi, jakie urządzenie kupiłem? Dokładnie. A nie wiem, nie mam pojęcia. Strzelaj, co mógł kupić? Mobilne do urządzenie PDA. iPhone'a raczej urządzenie? Nie. Proszę? iPhone'a raczej nie. Nie mam pojęcia. Nie znam. To by było wszystko. Dzięki. To był Korniszuk, który powiedział bardzo, poruszył bardzo ważną kwestię. Otóż właśnie można słuchać radia internetowego na urządzeniu bez systemu operacyjnego, z Javą na przykład. No i to działa, jak mówił. Tylko że wypadałoby mieć te minimum edge'a i jednak troszeczkę pakietów na karcie. Kiedyś próbowałem po GPRS-ie słuchać. Stare czasy. stare czasy. Dla ludzi, którzy właśnie teraz włączyli radio, przypominam, że słuchacie audycji mobilnych na antenie kontestacja.com. Jest to audycja na żywo, czyli można do nas zadzwonić, można uczestniczyć w dyskusjach na czacie. Jeżeli chodzi o czata, to możecie zalogować się, wchodząc pod adres kontestacja.com i tam w menu jest taki fajny przycisk o napisie czat. Wpisujemy login i już możemy sobie czatować. Bądź można do nas zadzwonić, tak jak to zrobił słuchacz poprzedni. Dzwoni się do nas po prostu na Skype'a pod login kontestacja.com bądź z numeru telefonu komórkowego bądź stacjonarnego 222-195-321 222-195-321 i można odpowiedzieć na zagadkę, jakie urządzenie kupiłem. I to właściwie się spaliłeś, bo to chyba nie jest telefon. No to taka, teraz jeszcze bardziej zakrężyłeś krąg. Taka podpowiedź, że to nie jest telefon po prostu. I to nie jest odbijanie, odwracania kota ogonem, to po prostu to nie jest telefon. Nie ma GSM. Jeżeli chodzi o czata, to tutaj Szymbo zadał pytanie, co polecamy do słuchania audycji na Androidzie. Cóż, bardzo czego popularny. Uspałeś? Z mojej strony bardzo popularny odtwarzacz muzyczny o nazwie Mordplayer. On obsługuje playlisty. Wiesz, że chyba też jego używałem. Dobrze, czyli dwóch prowadzących zgadza się i polecają Mordplayer. Ale nie pamiętam. Dosyć fajnie działało. Wiesz, na Androidzie była ta zaleta, że jak się nie wiedziało, z czego słuchać radia, wchodziło się w Google Market, wpisywało się internet radio i zawsze coś znalazło. Śledzisz czata? Mhm. Jakiś gość krzyczy Universal. No to ale ten, odpowiadać można tylko i wyłącznie przez telefon. To znaczy nie, dobrze. Nie wszyscy dzwonią. Nie, to nie jest uniwersal. Można prosić o podpowiedzi, ale trzeba bardzo ładnie o nią poprosić. Śmiesznie, trzeba poprosić w taki sposób, żeby to zwróciło naszą uwagę. Czyli to ma być zabawne, albo jakieś bardzo mądre, albo nie wiem. No ale uniwersal w samym swoim sławie jest trochę zabawny. Tak. Wiesz, jak widzę tego podpowiedziałem, bo ktoś krzyczy na czacie Universal. To bardzo rzuca mi się w oczy, mimo że mam to na trzecim monitorze laptopa. Mimo wszystko widziałem ten napis. No wiesz, Universal. Ja mam w domu remont i teraz widziałem piłę, która miała napis Universal. To też na mnie uwagę zwróciło. Universal, tak, dobra. Było o Maemu, jak tam słuchać. Było o... O czym było? O Symbianie. Symbian, Java. Było o Windows Mobile, było o Javie. Czyli było praktycznie o wszystkich platformach mobilnych. iOS. No to tutaj prosimy do wszystkich słuchających, czy można słuchać. No, chyba można raczej, bo coś tam z KickTime chyba się ładował. Tak czy owak, zazwyczaj posiadacze smartfonów z iOS-em, bądź no, w sumie iPoda Touch nie nazwiemy smartfonem, mogą cieszyć się dedykowanymi aplikacjami. I tak oto, na przykład, jeżeli słuchamy na bieżąco 3 stacje radiowe, albo nie, 4, inaczej, bardzo lubimy radio internetowe i jest na przykład 6 stacji, które non-stop słuchamy, to musimy sobie zasrać, za przeproszeniem, cały ten podcasty, cały menu przyciskami do słuchania radia. Tak wygląda to w iPhone'ie. ale niekoniecznie, bo domyślam się, że również playlisty mogą się ładować normalnie. Tak czy owak, jeżeli robimy prostotę, to można pobierać aplikacje, tylko że tutaj też jest problem, bo jeżeli ktoś słucha radia, typu na przykład Kontestacja, to tak trochę nie bardzo, żeby to było w App Store czy coś. Stacje mniej popularne nie mają raczej aplikacji swoich dedykowanych. Nie mają? Nie wiem, czy Kontestacja. Podcasty jest. Widziałem jakieś. Polskie Detroit chyba ma nawet aplikację swoją. Ciągle widzę na czacie słowo Uniwersal. Jelu pisze, Damis pewnie Uniwersala z 2 kilometrów wyczuje. Żebyś wiedział. No. O, ktoś testuje czata z Androida. Nawet nie wiedziałem, że to będzie działać. To ja pozdrawiam 395065, który testuje czata z Androida. Ciekawe, co to za numer. Zadzwoń teraz. Coś jeszcze, jakiś system może pominęliśmy? Wydaje mi się, że nie, że chyba wszystkie systemy operacyjne takie, które są po prostu używane, zostały poruszone. Palm OS? Proszę? Palm OS. W sumie racja, ale to za chwilę. Pierw odbierzemy telefon. Dzwoni do nas Felix. Halo Felix, co nam powiesz? Chciałem powiedzieć o czacie z Androida. Mhm. No. Czyżbyś to ty był? To byłem ja. Bardzo ładnie działa na standardowej przeglądarce. Mhm. A jakiego smartfona posiadasz? G1 z Androidem 2.3. I to płynnie działa? Z Androidem 2.3 na G1? Mam słapa i... Znaczy, zżera baterię, ale nie narzekam. A jak jest z prędkością działania i ze stabilnością? Ze stabilnością nie wiem, bo mam go 2 dni, ale nie miałem... Znaczy, wgrałem to 2 dni temu, ale nie miałem czasu potestować. Ja tylko zauważyłem, że szybko zsie baterię. A szybkość działania? Nie narzekam, ale na razie nie zdążyłem nic grać. W sumie jak ja miałem Qualcomma, to też myślałem, że to jest normalne, że wszystko tak się dziwnie przymula. Na pewno działa sporo wolniej niż Androidy inne Androidy na innych telefonach. A dlaczego zdecydowałeś się zainstalować aż wersję 2.3 na tym urządzeniu? Mam rozwalony moduł GSM i nie byłem w stanie go naprawić, a próbowałem w kilku komisach. To jedyne, co mi pozostało do robienia, to zabawy romami. Aha. I działa to szybciej od wersji na przykład 2.1? Chyba nie. No albo porównywalnie. No właśnie. A na zagadkę chcesz odpowiedzieć? Po prostu ma za mało RAMu i nie działa zbyt dobrze. A szkoda, bo chciałem właśnie ją kupić. Jedyny... Zagadka to, co kupiłeś mobilnego? To już było, że jest bez GSM-u. Aha. Zegarek na rękę? Nie. Tak jednak system operacyjny ma. No to się poddaje. No to niech kto inny próbuje. Do wygrania nogi do ucieczki. To był Felix, który również nie zgadł, ale używał czata na Androidzie. W sumie jakby nie było, czat jest również pewnie. I to na G1 sens. W pewien sposób medium, także czat. Widzicie, jeżeli macie Androida, korzystajcie z czata, bo działa. It's Irca. Jak już działa na G1, to działa na wszystkim z Androidem. Prócz tych chińskich podróbek typu jakiś upadł, czy coś takiego na Allegro można dostać, ale to... Też działa mam jakoś. Mam nadzieję, że słuchacze Kontestacji mają rozum. Mają rozum. Na pewno, także nie kupuję takich gniotów. Nie wątpimy. Proszę? Nie wątpimy. Czy kupiłeś pokrowiec do Uniwersala? Tutaj ktoś na czacie. Nie, to nie jest pokrowiec do Uniwersala. Choć blisko. Nie, no to nie. To jest wprowadzanie w pole słuchaczy. Dobrze, wspomnieliśmy o radiu. Media to również telewizja. A jeżeli chodzi o telewizję, to można odbierać na PDA wszystkie kanały telewizyjne, które nadają w internecie. Czyli jeżeli nadaje na przykład sobie ITV jest bardzo popularne. Nie trzeba do tego jakichś tam specjalnych programów typu ITV po prostu, albo TVP. Nie myślmy jak Apple. A ty oglądasz telewizję na PD? Oglądałeś, oglądasz? Kiedyś się bawiłem tym dosyć sporo. Znaczy, pierwsze jak ten, mówisz telewizja w urządzeniu, w telefonie czy gdzieś, to mi się przypomina ten gość z Kontestka, co nie miał telewizję. Analogowej telewizji, czyli takie jak są w trakach i innych podróbach chińskich, czy podróbach, to nie są, w sumie są pod, ogólnie gniotach chińskich. Nie mówimy o czymś, co ma wbudowany tuner telewizyjny, tylko mówimy o sprzęcie, który strumieniowo, czyli tak jak w internecie, przez internet się ogląda telewizję, tak jak w PC-cie normalnie. Ale to dobre było. Jasne, że to jest fajna opcja, ale to pozostawmy na później. Dobra. Jeżeli jesteś posiadaczem systemu, inaczej PDA z systemem Windows Mobile, to tutaj ciekawą ofertę ma firma SBB dla ciebie. SBB TV, program służący do oglądania telewizji strumieniowej za pośrednictwem internetu. W sumie jak można inaczej oglądać telewizję strumieniową przez internet. Cóż. Program ten oferuje zbiór najbardziej popularnych stacji telewizyjnych. Jest to zbiór, uwaga, nie tylko polskich stacji, ale ogólnoświatowych, czyli możemy oglądać sobie telewizję z każdego świata. Jak możecie się domyśleć, kanałów polskich jest mało. Jak to Polska, po co? Chociaż nie jest tak źle. Na tle innych krajów jest mało, ale 10 kanałów, czy tam 11 rok temu, ponad rok temu, to moim zdaniem dużo. Tyle było dostępnych kanałów, które można było sobie oglądać całkowicie za darmo na swoim smartfonie. Ale ogólnie w Polsce nie ma za dużo kanałów. To jest inna sprawa. Nikt na pewno nie prześcignie Włochów, którzy... Nie wiem, czy masz telewizję satelitarną. No, mam. No to jak zapewne grzebałeś troszeczkę tam po transporterach, skanowałeś, to zauważyłeś, że to drugi kanał to jakiś włoski. A, jeszcze się tak nie bawiłem. No bo oni po prostu lecą na darmowe kanały i tyle. Tam są mniej popularne kablówki. W sumie po co komu kablówka tam, jeżeli na satelicie można odbierać około 100 włoskich kanałów. No. Dobra, ale żeby nie zwracać z tematu. Jeżeli ktoś zna język angielski, to będzie czuł się jak w raju u siebie, dlatego że mamy do dyspozycji setki kanałów. Wszystko to można oglądać, tylko oczywiście jest to już nie tylko strumień audio, ale i strumień wideo, czyli już troszeczkę więcej będzie transferu danych leciało i na pewno będzie to też wymagało już troszeczkę lepszego sprzętu niż na przykład słuchanie radia internetowego, dlatego że 3G to jest właściwie minimum. Najlepiej, jeżeli mamy urządzenie z HSDP albo po prostu po Wi-Fi. Po Wi-Fi to może troszeczkę bezsensowne, bo jak jesteśmy w domu, to można wiadomo oglądać sobie po prostu telewizję, nie? Ale jak mamy urządzenie z HSDP, właściwie większość nowych smartfonów posiada HSDP, to nie ma żadnego problemu. Program jeszcze oferuje bardzo ciekawe funkcje, jeżeli chodzi o jakość odbierania. Jeżeli na przykład mamy mało transferu albo nie chcemy go zużywać, to możemy sobie zmieniać jakość tego odbioru. Że po prostu, nie wiem, na przykład będzie coś leciało nawet 640 kilobitów na sekundę, to może lecieć 128, coś takiego. No wiadomo, obraz na pewno jest gorszej jakości i dźwięk, ale ktoś za wszelką cenę chce coś obejrzeć, to proszę bardzo. Mecz. Tak, to moje doświadczenie tylko niestety jest z platformą Windows Mobile, jeżeli chodzi o takie dedykowane programy. Aczkolwiek ciekawą ofertę dla posiadaczy iPhone'ów i iPodów Touch ma serwis iPla na przykład, który jest darmowy. Można sobie oglądać odcinki swoich ulubionych seriali telewizyjnych, programów itd. za darmo. Oczywiście nie jest już telewizja na żywo, no ale można. Program jest dedykowany, nazywa się po prostu iPla. Każdy, kto korzysta z iPli, wie, o co chodzi. Nie ma tam reklam dużo? Są i są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wersję darmową. Można chyba oglądać maksymalnie ileś tam odcinków dziennie, bądź na czas to jest podzielone. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Tak czy owak, trzeba wykupić ten program, żeby korzystać z niego w pełni, czyli na przykład siedzieć sobie non-stop przy tym. I to tylko jest na iOS-ie? Nie tylko. Bo nie działa tylko. Również na Androidzie, aczkolwiek kiedy ja to testowałem, to było rok temu na Magicu, to niezbyt fajnie to działało wtedy, ale to był program w wersji testowej. Także jeżeli jesteś posiadaczem Androida, to również możesz się cieszyć tym programem. No i tutaj już niestety na Windows Mobile nie ma tej iPli. A na Windows Phone? Ale tak się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo to jest odbiór czegoś, co już było w telewizji, prawda? Jeżeli chcemy na żywo, to domyślam się, że również Android ma coś takiego, to już jeżeli jesteś posiadaczem tego systemu, to już sobie pogooglej, ale licz się z tym, że na pewno to swoje koszty ma i wymaga szybkiej transmisji danych, także czy ma to sens? To już sobie sami odpowiedzcie. Może, wiesz co, Łukasz, zainteresowałeś mnie, zanim zacząłem mówić, wtrąciłeś parę słów na temat tych chińskich urządzeń, które mają analogowe moduły telewizyjne. No, to jest bardzo ciekawa opcja, moim zdaniem. Co jest? Bardzo ciekawa opcja. Zastanawiam się, dlaczego producenci dobrych telefonów komórkowych, smartfonów nie stosują tego. Znaczy cóż, odchodzimy raczej już od technologii analogowej telewizji, nie? No odchodzimy, ale jakby nie było, jest to dobre, bo urządzenie jest mobilne. Czyli zabieramy je wszędzie ze sobą. Wiadomo, nie wszędzie mamy dostęp do telewizora. Na przykład chcemy obejrzeć, nie wiem, w tej chwili wszyscy się jarają jakimś Adamkiem i nie wiadomo czym. No, no. Chcą sobie to oglądać. Są gdzieś w lesie. No to nie muszą za wszelką cenę lecieć gdzieś nie wiadomo do kogo, czy do baru, żeby to sobie obejrzeć, tylko sobie wyjmują z kieszeni smartfona. Mogliby inaczej, bo nie ma smartfona z czymś takim. I by sobie oglądali, a tak muszą albo nie oglądać, albo kupić sobie syf. Chociaż w sumie ten syf kosztuje 100 zł nawet niekiedy. Taki telefon. Tam producent daje 3 baterie, gwarancję na 1 godzinę i... No wiesz, jak myślę, to średnio przyjęło. Miałeś zapewne radio FM w jakimś urządzeniu. To jest też całkiem fajne, chociaż już jak... Mam... Używałeś? Ja zawsze się jarałem, że fajnie, że jest, ale nigdy jakoś nie użyłem. Zależy kiedy. Wiesz, bo zależy o jakich latach mówimy. Teraz, gdy już mam na przykład iPlusa, stać mi na to, żeby opłacić abonament, to nie używam w ogóle. Nie używam tego, dlatego że... Po pierwsze, w Polsce nie ma jakoś fajnych stacji radiowych, które nadają FM w standardzie. Czyli mając taki odbiornik, jestem zmuszony do słuchania jakichś RMF-ów, stacji Radio Maria i... No to ja Radio Maria kiedyś słuchałem na religii, pamiętam. Ze Sixa. Ze Sixa. Jakieś też słuchałem, z Engage'a. Ale dlatego, dlatego, że byłem po prostu ciekaw, co oni tam pierdzielą wieczorami, nie? Ale... Mhm. No nie, czasami fajne audycje były. Dobra, ale mniejsza o to, nie zbaczajmy. Kiedyś tak, używałem, ale uwaga, nie dlatego, że jestem fanem RMF czy i tak dalej, tylko po prostu kiedyś na przykład bardzo drogie były karty o pojemności 256 MB. Jadąc gdzieś dalej sobie, mogłem załadować kilka, tam nie wiem, na 256 mieściło się może ze 100 piosenek, około 100 piosenek. I one jednak, to nie jest dużo, nie? No, no, no. A zawsze mogłem sobie włączyć tuner radiowy, w którym miałem inne stacje radiowe, na których również leciała muzyka i przy dobrym szczęściu na co ileś tam, co 10 może minut leciała fajna jakaś piosenka, to sobie mogłem słuchać. Dlatego wtedy to było używalne i było fajne, ale teraz żyjemy w czasach, gdy każdy ma co najmniej w swoim smartfonie 2 GB pamięci. No, ja miałem 32. Jest też dostęp do niego. Tego to już jest bezsensowne. Na przykład w Artemisie nie używałem radia. Ale kiedyś, jak miałem MDA Compact 2, to jest poprzednik Artemisa, to bardzo chciałem mieć radio. Ale to już wtedy była sztuka dla sztuki. To jest tak samo jak z hostem USB. To jest taki host USB. Dokładnie. Nie masz hosta USB, to chcesz mieć palmtopa z hostem USB. Jak masz palmtopa z hostem USB, to go nie używasz praktycznie, bo jest bezużyteczny. No, jeszcze truk na czacie napisał, telewizja analogowa na mobilnym urządzeniu działa pod warunkiem, że stoi się pod nadajnikiem, co jest nieprawdą, bo dokładnie, na kompostampie chyba, że nadajnikiem jest drzewo w lesie z nami. Dokładnie, drzewa, chyba że nadajnikami właśnie są ptaki i inne tam drzewa. Nie, to po prostu działa, a że działa to dosyć kiepsko, wszyscy wiemy, ale działa, da się używać. Cóż, śledzisz dalej czata może? Coś tam ciekawego się... Śledzę. Gadają o czymś. O telewizji analogowej widzę. Aha, o Radio Maryja. Coś tam. Tylko w obudowie tej anteny nie robić, bo Steve Jobs nakrzyczy, że Adamka nie ma, bo źle trzymamy. No. Okej. Okay. No, co do straty zasięgu, to odkryłem, że moja E50 też ma. Jak źle złapę, to jest. A często źle łapę. Każde urządzenie ma takie coś, ale nie aż tak jak iPhone. Nie wiem, ja mam chyba na dole, po lewej stronie. Ja mam swój ultra mega nowoczesny telefon Nokia 3310. Jak na pochwal przykład, się. Zaraz. I jak wezmę go sobie, złapię u góry, to po chwili jedna kreska mi znika. O, to u mnie wszystkie. Tak. Zły dotyk dotyczy również starych telefonów. A dlaczego mam stary telefon? Bo tak sobie... Chciałeś wrócić do starych czasów. Fajnie się szybko pisze na tym SMS-y. Działa po prostu. Nie zawiesza się. Nie wali errorami. nie potrzebuję, nie wiem, instalować 1000 mega, tych megabajtów oprogramowania na niego. Po prostu jest, dzwoni, jest fajnie. Słuchasz MP3? Tak. Może zaraz ci puszczę moją ulubioną. Właśnie, tam masz dzwonek monofoniczny. Ale czekaj, to są jakieś takie bardziej zaawansowane nawet. To ludzie chyba dziwnie się patrzą, jak tak dzwoni ci. Czy dziwnie się patrzą? Nie, dlatego że jestem zwolennikiem zwykłych dzwonków. Nigdy nie ustawiam jakichś ryków, krowy, tego pierdzenia świni i innych jakichś odgłosów, tylko po prostu ustawiam klasyczne dzwonki, ewentualnie modemy, a w tym przypadku może być taki. A mi się po prostu podoba. Normalnie ludzie lubią świnie, my lubimy modemy. Dokładnie. My lubimy modemy sobie używki. Ostatnio jakiś... O, może inaczej. Pytanie do słuchaczy i do ciebie, Łukasz. Mhm. Robimy konkurs na najbardziej idiotyczny dzwonek, jaki mieliśmy okazję usłyszeć u kogoś. Albo u siebie, bo myślałem się, że niektórzy lubią głupie dzwonki. Łukasz, zaczniemy może od ciebie. Jaki najgłupszy dzwonek słyszałeś? Jest to... Trudno mi jest przypomnieć, wiesz? Najbardziej to mnie rozwalały zawsze, jak jakaś starsza babcia miała jakiś, wiesz, taki... Gniawek. Taki dzwonek, no wiesz, taki pop, coś w tym stylu. Czy nawet techno czasem. Jak Samsunga, głos i tak dalej, i tak dalej. No. Dobrze. Ja najgłupszy dzwonek, jaki słyszałem? Ostatnio ryk dziecka. Jedę sobie w autobusie i słyszę dźwięk ryczącego dziecka. Tak. A, to kolega ma jeszcze orgazm. No, orgazm. No, dostałeś orgazmu w kieszeni. Super. Dobra, nie rozumiem ludzi, którzy ustawiają takie dzwonki, ale z tym dzieciakiem to fajne jest, bo ten telefon, tak ten dzieciak wyje, tak brrr, wyczy. Aż chce się odebrać. Wyje, a ten stoi, się kołysze, nie? Tak na ten autobus kołysze na wszystkie boki tego człowieka. No. Nie może wyjąć tego telefonu, bo jedną ręką trzyma się, żeby nie paść, bo kierowca jest jakiś heavy bus driver, nie? I on się wyściguje. I wyje ten dzieciak, i wyje, i jedziesz i słuchasz tego, jak wyje. Po prostu nienawidzę tego. No. A jakie wy słyszeliście najgłupsze dzwonki? Najbardziej wkurzające? O, link jest nawet. Pojawił się. No, w linki nie wchodzimy. Niebezpieczne są. Niebezpieczne linki. Wywalają audycje czasem. Tak. Były takie przypadki. Dźwięk zażynanych lewaków, Chile Kreator. Trux zadał pytanie. Znacie jakiś telefon z monochromatycznym wysiedlaczem aktualnie produkowany? Znasz? Te takie dla starych dziadków. Majfony, one mają mega przyciski, monochromatyczne ekrany. Dzwoni do nas Marek Marta. Cześć. Halo? Marku. O, witam. No, mówię, tak odnośnie dzwonków się chciałem odezwać. No słucham. No. To moja żona przez pewien czas miała taki dzwonek. Uwaga. Jak teściowa dzwoni. Rozumiem. Dobra. Świetne. Zwłaszcza jak w nocy pewnie ktoś zadzwonił, to... Nie. To świetna była reakcja zawsze ludzi w autobusach, w tramwajach. A na jaki dzwonek zmieniła? Ty jej może powiedziałeś, żeby zmieniła, czy sama doszła? Nie, ja jej mówiłem, żeby został. Żeby został. Niech wkurza dalej. A chcesz odpowiedzieć na pytanie nasze? Jakie? Ja nie wiem, co mógł sobie kupić. Jakieś HTC czy coś? Nie jest to żaden produkt HTC. No to nic. Mam pojęcie. Ja jeszcze chciałem zapytać wcześniej. Co to był za utwór, który puściłeś jeszcze przed audycją? Przed audycją? A który konkretnie? No jeden puściłeś przed samą audycją. Taki dziwny, zakręcony. Dziwny, zakręcony. Utwory, które puszczamy przed audycją, są na licencji Creative Commons, czyli są darmowe, a można je pobrać ze strony danosong.com. Może tam sobie znajdziesz. Tytuł mogę ci podać po audycji, jeżeli chcesz, bo w tej chwili nie mam na to wglądu. Aha. Albo inaczej, wiesz co, w sumie tutaj mam odtwarzacz. Reading the Bansche, wpisz sobie. A mogę ci wysłać maila, żebyś mi to przesłał, jak chcesz? Jasne, nie ma problemu. Dobra. Dzięki, to był Marek Marta, który zaprezentował nam dzwonek krzyczący. Łukasz, jak ci się podobał? Świetny. Amazing. Ja tak sobie pomyślałem teraz, jak słuchałem tego. Powinien być dodawany do iPhone'ów. Proszę? Do iPhone'ów powinien być dodawany. Do iPhone'ów. A, głupie zasięg. A. A, mam rękawiczki, nie mogę obsłużyć ekranu. Tak sobie pomyślałem, jak słyszałem te wrzaski. Fajny dzwonek byłby krzyczący Steve Ballmer. Developers, developers, yeah! To byłoby świetne. Trzeba zrobić. Trzeba zrobić i puścić w internet. Może kiedyś będziesz jechał autobusem, albo będziesz sobie gdzieś w sklepie i nagle usłyszysz developers, developers. Nie, myślę, że to już bardziej kierowane jest do nerdów. Ogólnie ludzie się rozdzwonili po tym, jak zaproponowaliśmy najgłupsze dzwonki. Ludzie lubią głupotę. Mhm. Musimy często głupie tematy dawać. Dzwoni Maciej. Stały nasz słuchacz chyba. Cześć Maciej, co nam powiesz? No cześć wam. Ja bym chciał wystartować w konkursie na dzwonek. Mhm. No. Zaprezentuję dwa. Proszę? Dzwonek, który przerobiłem. Zaprezentuję dzwonki, dobra? Okej. Okay. Mhm. To jest pierwszy. Dobra, to było to jeszcze. Teraz się słabo słychać. O, to fajny był. Kogo tam zaczął? Japoński. Anime. Wzięty z SCAD-u. Z SCAD-u? Tak, on wcześniej był właśnie w dzwonkach. W starszej wersji. Mhm. A jeżeli chodzi o najgłupsze dzwonki, to miałeś styczność może z jakimś? Kogoś? No właśnie w stylu płacz dziecka. Też zdarzyło mi się słyszeć tego typu. W ogóle jakoś dzieci tak się, ludzie upierają się do tych dzieci w tych telefonach. Albo jak nie płacz, to śmiech. Jak nie śmiech, to jakieś głupie gadanie. No. Chce być dzieckiem. Czy to nie tylko, to młode dziewczyny czy kobiety mają takie jakieś. Nie tylko macierzyńskie. Stare torby, wałówy z reklamami, z tymi, z reklamówkami z Kauflandu i dziecko krzyczy. Także to już chyba tato, od wieku nie tato zależy. Tato kupa. Proszę? Tato kupa. Tego jeszcze nie słyszałem. Ale bym się nie zdziwił. Jak myślisz, Maciej, co kupił Łukasz? Łukasz kupił coś firmy Apple. O! No. Jesteś blisko. Nowego iPada, tak? Nie kupił deski do krojenia. Nie. No to może. Ale był blisko. Byłeś nowego. Blisko. Może iBoard. Jeszcze nie mam miejsca. Nie, masz ostatnią szansę, żeby tutaj nie wykorzystać limitu. Ostatnio? Tak, ostatnia szansa teraz. No to już blisko. No. Co mógł kupić? To może. Boisko do gry w piłkę jakąś taką elektroniczną. Nie. Coś na pewno z systemem iOS 4.2. Nie, właściwie zaczynamy 4.3 już w tej chwili. To już bardzo zamknęłem. Ale niestety krąg. Już macie, nie możesz powiedzieć. Nie iPhone. Zdejmujecie z antery. Dzięki za telefon. Nie zgadłeś. To kolejna osoba będzie wiedziała i będzie miała nagrodę. Dokładnie. I ma zadzwonić, bo... Ma zadzwonić, czat się nie liczy, czat się nie liczy. Od tej pory czat się nie liczy, także nie piszcie, musicie dzwonić. Cóż, jeżeli chodzi o najgłupsze dzwonki jeszcze, to był ten płat dziecka, czy coś, to na ogół ludzie ustawiają na SMS-y. A jeżeli chodzi o muzykę, taką... To może ja pokażę swój dzwonek, albo nie. Puść. Tak? Puścić? Modem? Tak. To czekaj. Było słychać? Było słychać. To jest dzwonek, który używa Luklew, jak przyjdzie SMS. Jak ktoś był na Contest Campie numer 2... Zapewne go pamięta. To też na pewno go pamięta. Bo dosyć dużo SMS-ów do mnie przychodzi na ogół, a miałem ten dzwonek również ustawiony. Już chyba nawet Martin na scenie coś tam mówił. Że ciągle słyszy, że ma już go dość. Specjalnie przerwał gadanie. Dla modemu. Pozostało nam jeszcze 16 minut audycji mobilnych. Audycja ta leci na żywo dla tych, którzy nie jeszcze tego nie wiedzą, co włączyli radio i nie wiedzą, o co chodzi. Leci audycja mobilnych, rozmawiamy dzisiaj o mediach w urządzeniach mobilnych, a właściwie rozmawialiśmy. W tej chwili już robimy konkurs, co kupił Łukasz, jeżeli chodzi o urządzenie mobilne i jaki najgłupszy dzwonek słyszeliście. Może do nas dzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com bądź pod numer 222-195-321. Tak jak Łukasz mówi, nawet trzeba, to jest konieczne. Dla ludzi lubiących klikać można wejść na czat, który znajduje się na stronie kontestacja.com. A jeżeli chodzi o czat, Łukasz, coś ciekawego złowiłeś? Nie, kreator iWalla wymyślił. Jak? iWall. ZSRR na czacie napisał: mnie rozwala, jak ktoś ma na pulpicie zdjęcie dziecka. W ogóle ja nie wiem, ludzie się upierają coś do tych dzieci. Zdjęcie dziecka mnie tak nie rozwala, jak na przykład rozwala mnie zdjęcie dziecka na portalach społecznościowych. Jak ktoś ma swoje konto, swój profil i wpierdziela 5000 zdjęć dziecka, krzywdzi to dziecko, wrzuca te zdjęcia. Na moim profilu, na naszej klasie jest tyle ludzi, którzy mają te zdjęcia, że po prostu przestaję z tego korzystać, bo już mam dość tego oglądania. To jest dopiero... Nie no, urodzisz się... Słuchaj, Łukasz. Załóżmy, że się urodziłeś. Chcesz... kilka dni temu już jesteś na Facebooku albo w naszej klasie. Czy jesteś z tego dumny? W internecie. Czy jesteś z tego dumny? Wszyscy oglądają twój ryj. I później dorośniesz... Gdzieś to będzie wypominać. Dorośniesz za 20 lat i będzie: o, to jesteś ty. To jest krzywdzenie dzieci, moim zdaniem. To nie, to bez przesady. Nie uważam tak. Ty byś nie wstawił dziecka swojego? Co mówisz? Nie wstawiłbyś swojego dziecka na Facebooka? Na przykład do kategorii hardcore, czy nie wiem. Tak, oto dzieło moich kompilowanych pakietów. Tak? Rezultat. Cóż, nikt nie dzwoni? Na czacie kreator napisał: zdjęcia dzieci to pedofilia. No. Tusk z tym walczy. No, powinien blokować wszystkim konta na naszej klasie. Ty właśnie, bo Tusk może walczyć z naszą klasą. No, tam jest bardzo dużo zdjęć. No, może to taka przykrywka, wiesz. Niby cenzura internetu, niby pedofilia, a naprawdę mu się nie podoba nasza klasa. Kurczę. Albo Facebook, bo przecież polski jest najważniejszy. Nie? A nie, to nie ten gość, ale może podobnie myśli. O co mu chodzi? Krzyczy na czacie. I... A nie, to już plakat. A czy ty już wystawiłeś dzieci na NK? I taki plakat a la wykonanie planu 5-letniego. Dobre. Dobra, bo pomału już nam się tutaj temat rozjeżdża. Czyli uważam, że wszyscy słuchacze są zadowoleni z tego, co tutaj powiedzieliśmy i wiedzą już, jak korzystać z mediów. Chcesz i teraz będą słuchać kontestacji w szkole, w pracy, i w domu, i w łóżku. No, można. I w autobusie. Tak jak powiedziałem, tylko nie słuchajcie podczas golenia się. Bo, zwłaszcza Martina, bo można się zachlastać. Ja z Uniwersala najwięcej słuchałem po 3G. Ja z N800 i N810. Przez Play Online. Stawiałem sobie na takiej ramce i się guliłem. No, fajne głośniki miała, jak laptop grało. I właśnie podczas słuchania tak jakoś się chlasnąłem. Coś Martin gadał o ludziach. Co, może jako, że już jest prawie koniec, to może już jednak powiem, co kupiłem i pogadamy, czemu to kupiłem. Odbiorę tylko słuchacza jeszcze. O, to on powie. Witaj ponownie, Marku. Ja witam. Chcesz jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie? Tak, chciałem. No wiem. Halo? No. To nie wiem, to może jakiegoś MacBooka sobie kupiłeś w takim razie? Nie, kieszonkowe urządzenie. Apple'a? No. Produkt Apple, kieszonkowy. No to jakiś iPod? O, blisko. Pewnie nano szóstej generacji. Nie, daleko. Tak. O, bardzo blisko. No to jest super blisko. Której generacji, ale uwaga, masz tylko jedną już możliwość odpowiedzi, która bo dwa razy powiedziałeś. Która generacja? Nie wiem, ile było, szczerze mówiąc, bo nigdy nie miałem. No to nie wiem, czwarta. Dobrze. Brawa. Wygrałeś nogi do ucieczki. Yeah. Zostałeś zarejestrowany normalnie, zgadłeś. A jeżeli chodzi o najgłupsze dzwonki, to może podzielisz się największą głupotą, jaką miałeś okazję usłyszeć? A ja nie wiem, czy pamiętacie, jak był szał z dzwonkami odnośnie Rokity. Rokity? No Rokity tak. No wiem, jak wiem, co to za patacze. W samolocie. Coś tam, że krzyczał, że Niemcy go. No czekaj, tak? Jeszcze Marta ma już ci puszczę. Okej. Okay. No bo Marta lubi różne dzwonki, więc. No. Zbiją mnie Niemcy. Fajne, bardzo. Ja mogę pokazać, jakiego ja używam, jak go znajdę. Ja niestety jestem z takimi technologiami trochę na bakier, więc... A wymieniłem telefon, miałem przez 10 lat telefon. O! Zarzema. Wow. Jakiego? Pokaż go. MX... Jesteś stary, to pewnie... 5.2? Czekaj, już nie powiem. Nie wiem, ja go kiedyś wygrałem dawno temu. MX5M. O, miałem go kiedyś. Taki bardzo... Nokia podobny. On fajne dzwonki miał, takie krowy jakieś, koty. No. Kurczaki. No ale to był kiedyś szał, bo on miał dzwonki takie śpiewające. Na tamte czasy to było nowość. No wiem, tylko że ja wymieniłem telefon pół roku temu. No to nieźle, nieźle ci służył. Mi się rozpadł ten Sarzem. Wiesz co, dopóki nie uderzył, nie pękła mi pękła mi szybka. I pierwsze co to szukałem na Allegro, czy przypadkiem nie ma, bo tak się do niego przyzwyczaiłem, ale niestety. Wygodną klawiaturę miał, bardzo podobno do 3030 Nokii. Tak. Masz ten dzwonek? Wymieniłem sobie na tego, LG 540, GT540, więc jest w ogóle skok mam taki, że... Na Androida, z tak tego, Sarze ma na Androida. Tak jest. A zrobiłeś aktualizację do 2.1? Gdybym wiedział, jak to zrobić... Bardzo prosto. I polecam, bo będzie działał wreszcie, bo na 1.6 ten smartfon ma sporo problemów. Pobierasz sobie program LG coś tam, wejdź po prostu na stronę producenta i on już zrobi wszystko za ciebie, jak go podłączysz pod komputer. Problem jest taki, że na moim komputerze nie chce działać program. Jaki masz system? XP. Powinien działać bez żadnego problemu. No właśnie wiem, że powinien, ale jedyne działanie programu to wyskakuje logo i kręcą się kółeczka. Kręcą się kółeczka. Co to za jest taki, jak masz taki główny, jest ta graficzka taka. I ona mi zostaje, wisi i w ogóle przywiesza komputer. Aha, no to nie wiem, jak ci pomóc. napisz maila do Billa Gatesa. Dlaczego do Gatesa? No i żartuję. LG PC Suite program się nazywa. Wiem, mam go. Tak, no to właśnie nie... I nie działa. To musisz sobie pogrzebać już w systemie. Ale polecam zdecydowanie, bo warto, bo to urządzenie... Nie, bo chciałem ci pokazać mojego dzwonka, ale nie mogę go znaleźć. O, kochani, możesz zadzwonić do mnie? Najprostsza metoda na sprawdzenie dzwonka. Będzie zaraz dzwonek. Już dzwoni? Słyszymy? No dzwoń! Ale dźwięk, Łukasz? A nie, ja nie mam na ciebie. Nie, dobra, nieważne. Zapomniałem, że na żonę mam inny dzwonek. Dobra Marku, to za tydzień nam go puścisz. My musimy niestety już cię wyrzucić. Dzięki za telefon, zgadłeś. Tak, nagroda, że jesteś pozdrowiony. Jesteś pozdrowiony i zapamiętany i uchwycony na dysku twardym. Brawo. A jak ci się sprawdza w ogóle ten touch? Właśnie jeszcze czekam na niego. Ale go kupił. No niedawno, to było w piątek wieczorem, kliknąłem kup teraz. Kupiłeś go teraz, ale jeszcze go nie masz. A już żałujesz? No już trochę tęsknię za kasą. Dobra, dzięki. Jeżeli chodzi o iPoda, to właściwie mnie cieszył przez bardzo długo, ale przestał mnie cieszyć bardzo szybko, dlatego że nie ma fizycznej klawiatury. Dla mnie fizyczna klawiatura jednak musi być. Co prawda na iPodach i na iPhone'ach bardzo fajnie się pisze, bo te ekrany są bardzo precyzyjne. Tutaj wbrew pozorom, jeżeli ktoś nie lubi ekranów dotykowych, nie lubi na nich pisać, to na iPhone'ie będzie lubił. Tylko mój problem polega na tym, że ja bardzo dużo wprowadzam treść. Dla mnie pisanie na urządzeniu mobilnym nie ogranicza się tylko i wyłącznie do SMS-ów. Czasami piszę długie maile, szybko na IRC-u, coś na GG, także... Także zobaczymy, jak to będzie. Na klawiatura. I opowiem wam. Opowie Łukasz wam za tydzień. I to najnowszy iPod, nie to, że jakiś tam stary, dwa... Z ekranem dla chomików, Retina Screen, jeżeli ktoś czyta Apple-fobia, pozdrawiam autora tejże strony. Dzwoni do nas Felix. Cześć, co nam powiesz? W ramach testowania mobilności kontestacji dzwonię ze Skype'a z Androida. O! Jakie urządzenie? Bardzo dobrze cię słychać. Halo? Bo wy mi trochę przerywacie. Z jakiego urządzenia dzwonisz? Słyszycie mnie? Tak, tak. Bardzo i to dobrze. Bardzo dobrze. Z G1. G1? Ale jaja. Szok. Fajnie cię słychać, aczkolwiek taki troszeczkę masz głos, jakbyś był księdzem i w kościele ogłaszał kazanie. Proszę? Chyba procesor nie wyrabia. Qualcomm chyba 526 MHz nie wyrabia w tym przypadku. 8! Wow! 2 MHz więcej. Nie rozłączał. To był Felix z G1 i super mega wydajnego procesora dzwonił. No, jeszcze Piro powiedział, że się na mnie zawiódł, że to tylko zwykły iPod. A jaki jest niezwykły? No, że myślał, że co innego, że coś wypas kupiłem, a tu iPod. To jest wypas! Ekran Retina. Hurra! I myślę też nad modemem. Fu, nad routerem przenośnym. Zapewne szybciej o tym pomyślisz, jak on dojdzie. Bo zapewne poznasz problem urządzenia typu MID, który nie ma możliwości połączenia się z mobilnym internetem, na przykład przez Bluetooth. Ale wiesz, to w sumie nie jest takie złe ten Wi-Fi, bo kiedyś dałem 200 zł za modem Bluetooth. Ale Łukasz, to jest złe, jeżeli chcesz tego urządzenia długo korzystać. Wi-Fi jest prądożerne w porównaniu z Bluetooth. No. To jest bezsensowne. Ten modemik fajny, no może co mówisz, ale co z tego, jak się ten iPhone długo nie będzie trzymał jednak. Zgadasz? No jasne, ja używałem u siebie przez pewien czas, czekaj, N95 Nokii tak udostępniałem. No dobra, ale to N95 ci padało. I iPod też dosyć szybko. Dosyć szybko, raczej no nie mówię, że to było aż tak drastyczne, ale zdecydowanie szybciej niż jakby to przez Bluetooth. No to kupię i Blue Evera i zdam wam relację. O, to będzie działało stabilnie. Są iPody Nano, które nie mają wyświetlacza. Otóż to są iPody Shuffle. O, skąd ty to wiesz? A wiem, bo iPody Nano. No chyba, że ze zbitym ekranem akurat lepiej grają niż z niezbitym. A ten najnowszy Nano ma Retinę też chyba. Nie, tak. To znaczy trochę się znam na tych urządzeniach już. Bo wiesz, jak grają. Tak. Ja jestem troszeczkę takim człowiekiem, który lubi dobrą jakość dźwięku. To musisz wpaść, posłuchasz sobie muzy z najnowszego iPoda. A gra tak samo jak stary. Czyli do dupy. Skąd wiesz? No bo wiem, bo słuchałem w iSpocie. Tak. Na słuchawkach za 600. No dobra. Grały do dupy. Wierzę ci. Znaczy inaczej, no jeżeli nie jesteś wymagający, no spoko. Dla mnie seria iPodów Touch urządzeń, które zostały między innymi stworzone do muzyki, się do tego nie nadają. Ale urządzenie jest dobre do przeglądania internetu, do innych tam oczywiście, ale nie do słuchania muzyki. Czyli to tak jakby stworzyć łopatę, która najlepiej nadaje się tylko i wyłącznie do bicia, do zadawania komuś bólu, a nie do kopania. Ale porównanie. Po moje porównanie iPoda też. Co za dzieciństwo miałeś. Dobra. Zostały nam 2 minuty jeszcze audycji mobilnych. Podsumowując dzisiejszą audycję. Jeżeli macie smartfona, systemem operacyjnym, właściwie słuchajcie kontestacji. Słuchajcie kontestacji na żywo, bo się da. Nie patrzcie na to, że jeżeli nie macie iPoda i nie ma aplikacji dostępnych w sklepie do tego, to wystarczy zwykły odtwarzacz MP3, który obsługuje odtwarzanie strumieniowe. Tylko pamiętajcie o tym, że to trochę kosztuje, jeżeli się korzysta z internetu po GSM, jeżeli po Wi-Fi, to wiadomo, za darmo. Była to audycja mobilnych z 10 kwietnia 2011 roku. Zapraszamy za tydzień. Za tydzień będzie audycja Geek Cloud, w której co będzie? Jeszcze nie wiemy, co będzie. To już zaproponujecie sami, drodzy słuchacze. Można proponować, dzwoniąc już nie, bo za późno, pisząc do nas pod adres podcast@pdasite.pl bądź w komentarzach pod audycją, która się ukaże już za parę godzin na stronie kontestacja.com bądź na Facebooku. A jeżeli chcecie napisać na Facebooku, to musicie zasubskrybować kanał pdasite.pl. Czyli najlepiej, jak żeby nie szukać, to wejść na pdasite.pl i tam znaleźć sobie. Z prawej strony jest taki fajny przycisk. Lubię to. i można polubić, by być na bieżąco z audycjami i komentować to, co tutaj mówimy i ogólnie to, co tam piszemy, bo całkiem ciekawe rzeczy również piszemy. Ostatnio na stronie głównej jeden z naszych prowadzących, a mianowicie Kitor, podzielił się swoimi doświadczeniami z zasilaczem, w cudzysłowie. Bo to mało mobilne chyba. No mało mobilne, ale bardzo ciekawe i energetyczne, jakiś tam zasilacz mało wydajny. Opisał również swojego fikpada, który jest po prostu do dupy. On jest mobilny już. I tak dalej, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych. A ten news z Bluetoothem na Wi-Fi? A ten news z Bluetoothem na Wi-Fi to jest oczywiście fail, bo jak widzicie, to zostało napisane kiedy? 1 kwietnia. I autorem jest Prima Aprilis. Ale niektórzy ludzie chyba tego nie zrozumieją, nie zrozumieli jeszcze i nie zrozumieją, bo już dostałem bluzgi na maila. Tak? Że pisze pierdoły, po co? Nie da się. I gość mi, jest gość, który mi tłumaczy, że się nie da. On mi tłumaczy, że się nie da, że pisze pierdoły. Pozdrawiam tego szanownego pana, który mi tłumaczy, że pisze pierdoły. Fakt. Trzeba się znać się na żartach, nie? No. Ale żeby nie. Żeby znać się na tym, że nie można zrobić z Bluetootha Wi-Fi, ale nie przeczytać daty 1 kwietnia, to. Znaczy, no. To już jakiś nerd musi być. Absolutnie. Dobra, to by było na tyle. Zapraszamy za tydzień na audycję Geek Cloud, a za 2 tygodnie dopiero na audycję mobilnych. No, coś jeszcze mówimy, bo może powiedzieć, że może będzie o ReactOSie. ReactOSie. Zobaczymy. Mhm. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na krótkie afterparty. Które nie będzie oczywiście nagrywane. No. Pożegnać.